Студы Сергей Навумчык. Вырви буром зэмбы крат, зэрви кайдан. Верш на свободу. Программа под таким назовом гучала на наших хвалях 10 годов тому. Сёлета мы зноў звернулись до наших слухачоў с просьбой дослать свои верши на свободу. Записанные на аутоотказнику и в студы, атрыманыя на паштовую скрынку 111 і на электронны адрас, яны штобудны дзень гучаць у нашым эфіры. Але не ўсе. І сёння мы прапануем вашай увазе агляд тых твораў нашых слухачоў, якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск праграмы. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Ад пачатку году мы атрымалі каля 400 твораў нашых слухачоў. Тэма вершаў адна – свабода, але ейныя жыццёвыя праявы разнастайныя і адбіваюцца яны ў безлічы творчых вобразаў і метафар. З усёй жанравай і стылёвай шматлікасці дасланых твораў сёння мы абралі тыя, якія умоўна можна падзяліць на дзве часткі. Першую склалі вершы, аўтары якіх атаясамліваюць свабоду ў сваёй краіне з панаваннем у ёй нацыянальных каштоўнасцяў. Вось верш Аўгінні Казловай з Воршы. 17 гадоў, як жыву ў няволі, прымус, прыніжэнне цярплю. Няма ў радзімы шчаслівай долі, а я ж яе шчыра люблю. Навісла чужая бязбожная воля над домам, над краем маім, заслала ваконца мне чорнае голле, і сонца не бачна ў ім. О не, не авечка я і не варона, імкнулася я да святла. Ішла за свой край і сябе ў абарону, гарэла амаль што датла. Пікеты былі і суды, ды пагрозы, на плошчы ў Менску была ў 2006-м пад небам марозным, ды роспач ізноў жагняла. Чаго я хачу? Усяго толькі мовы, пявучай, чысцюткай сваёй, гучанне яе мілагучнага слова, ды здзеку не бачыць над ёй. Каб жыў чалавек на зямлі сваёй годна, і каб над усім быў закон. Улады хачу не чужой, а народнай. На цемру ж няхай прыйдзе скон. І мроіцца мне, што над нашай краінай лунае спрадвечны наш сцяг, узнёслы, прыгожы, навекі адзіны. Трапечацца сэрца ў грудзях. І зноў прачынаюся кожнае ранне ў думках пакутных. Змаганне, змаганне і мне, і майму беларускаму роду. Свабоду, свабоду, свабоду, свабоду. З гэтымі думкамі Аўгінні Казловай з Воршы перагукаюцца радкі Юр'я Кутузава са Смаргоні. Чытаю. Я нарадзіўся ў Беларусі, другой радзімы я не маю. Я беларус, тым ганаруся і ў вольным краі жыць жадаю. А край пакуль што ў кайданах, хлусні, знявагі і дуралейства. Але ж ці позна то, ці рана, брыда адкажа за зладзействы. І адрачыся не прымусяць спрадвечнай маці маёй мовы. Яны пакуль нахабна хлусяць, але ж праб'ецца волі слова. У час турботны і цяжкі, не можа быць інакшай справы, чым дамагацца разам усім свабоды велічнай дзяржавы. Напісаў у сваім вершы на свабоду Юры Кутузаў са Смаргоні. Да ягоных упэўненых словаў далучаецца іншы наш слухач, які запісаў свой твор на тэлефон аўтаадказнік. Веру! Вернется наш гонор, боевая слава, тривалые люди, для борьбы готовые, растоптанная держава подымется несломленной. Веру, наша вера немалая, доказать усім берусь, расцветнее василькова-голубая, чистая родима наша Беларусь. Веру, вернем нашу память, мову и свободу. Державный историчный, белочервоный белый стяг. Такую ж веру у адраджэння нацыянальных сімвалаў знаходзім у вершы Сцяпана Арляніна з Лунінеччыны. Чытаю ягоныя радкі. Толькі зноў прамокне ранай палатно мой край збалелы. Вспомню колер з баўцы пана, бел-чырвона-белы. Зноў лунае ўсхвалявана, раздзімае агонь тлелы, старадаўні, беззаганны, «Бел червона белы», напісаў Степан Арлянін з Лунінеччыны. А завершыць гэтую частку агляду хачу вершамі, для аўтараў якіх свабода паняцце наднацыянальнае. Краіны ёсць, дзе яшчэ і сёння балююць подласць, здрада, нянавісць, зло. Каб іх адолець, патрэбна што? Свабода. І ёсць краіны, дзе не праўда, а грошы і пасада рашаюць ўсё. Маны пухліну, што знішчыць ўшчэнт? Свабода. Пануе і сёння цемра ў душах яшчэ шмат якіх людзей. Для іх галоўнае не думаць і есці як смачней. Яны ж і скоцяцца ў прорву бездушша найхутчэй. Што адвядзе нас ад той прорвы бязлітаснай? Свабода. Сягоння страх трымае многіх у бязволле кіпцюрах, якія ў горла ўжо ўпіліся і душыць людцаў жах. З'ядае душы, лёсы трушчыць, малох крывавы, страх. Што ж лёсу ўтрымаць стырно нам, паможа ўсім? Свабода. Гэта быў Эдуард Дубянецкі з Менску. І яшчэ караценькі верш нашага магілёўскага слухача Міхася Булавацкага. Што вышэй за жыццё? Смерць. Што вышэй за смерць? Каханне. Што вышэй за каханне? Свабода. Што вышэй за свабоду? Бог. Вы слухаеце перадачу «Верш на свабоду». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111. Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумару Менску 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. Другую частку сённяшняга агляду вершаў на свабоду мы прысвяцілі творам, якія сталі водгукам на падзеі 19 снежня ў Менску і якія, па выказванні нашага слухача Скалінкавічаў Алеся Заранка, увойдуць у гісторыю Беларусі пад назовам «Крывавая нядзеля». Свой аднайменны верш ён заканчвае зваротам да вядомай асобы. Цытую. «Тыран, валадар над людзьмі і дрыжы, дух свабоды ўсё роўна будзе жывы». Час расплаты чакае цябе, боская кара цябе не міне. Зло і вераломства тваё асудзіць патомства маё. О, як буду я рады таго праславіць, хто айчыну маю ад тырана пазбавіць. Напісаў Алесь Заранок з Калінкавічаў. Такія ж думкі мы чытаем у вершах Алеся Цадко з Маладэчна, Мікулы Куксы з Валожыншчыны, аўтара, які падпісаўся ініцыяламі АВ, Лявона Ліберта ды іншых. Бальшыня нашых аўтараў вераць, што зерні крывавай нядзелі прарастуць велікоднай нядзеляй у воскрашэнне свабоды і справядлівасці. Вось адзін з такіх вершаў з нашага аўтаадказніка. Паўжызні пройдзена, но где конец пути? Все тяжелее с каждым шагом мне идти. Враньё, разруха. На душе тревога, разбитая, как жизнь моя, дорога. Одумайтесь, проснитесь, вы же люди, но сколько грабить, унижать вас будут. Вы как медведи зимним сном живете, берлоги лапу грязную сосете. Придет весна, и птицы, заливаясь, заполнят песнями пространство пустоты. Поднимут головы прекрасные цветы в росе и солнечных лучах купаясь. Многие авторы звертаются до политзняволенных. Вось верш, присвечены вязню турмы КДБ Паулу Северынцу. У небезпеку снеговую ростань покликал лёс, и вы туды пришли. Проклёнте подвиг, выбор просты, осенсовать загадывая площа сынам и дочкам нашей земли. Теперь иди по свете, скруха роспач, як сейбет правды паралі. Мацуй, яднай званамі плоча, разбі ўшчэнт, як волат пошасць. каб годна, светла мы жылі. Наш слухач Уладзімір Каліш напісаў, што ягоны верш прысвечаны чалавеку, які быў 19 снежня на плошчы і прасядзеў 10 сутак у няволі, Таццяне Грыбоўскай. Чытаю ягоны твор. Не сумуй ты тады, калі час будзе дрэнны, і тугу ты сваю ў слязах не тапі, усміхніся хутчэй, і няхай будзе дрэнна толькі тым, хто прадаў таму д'яблу душу. Усміхайся і вер, што ўсё будзе добра, але ж трэба не толькі сядзець і чакаць. Пойдзем уперад мы гуртоўкай свабоднай, пойдзем уперад, каб перамагаць. І я веру ў тое, што пераможам, веру ў тое, што я змагу горда сказаць: я жыву ў Беларусі, дзякую Божа, што краіну такую змог мне дараваць. Добрай ночы табе пажадаю я зараз, каб з рання ты прачнулася поўная сіл і заўсёды моц у цябе заставалась для таго, каб заўсёды шчаслівою быць, напісаў Уладзімір Каліш. Свае надзеі на будучыню нашы слухачы атаясамліваюць з хуткім надыходам вясны, якая абудзіць не толькі прыроду, але і людскія душы. Да прыкладу, аўтарка, якая назвалася Вікторыяй. Проснись, страна, весна свой гімн паёт, і стаю журавлей, по небу проплывая, вожак уверенно ведёт вперёд, как будто нас к свободе призывая. Быть смелыми и вольными, как птицы, расправить крылья и откинуть страх, чтоб дети в будущем могли гордиться к стране своей любовью, зажженную отцами в их сердцах. За то, что не попрятались по хатам, не променяли честь на звон монет, за то, что не поддались подлым гадам. У Беларуси ведь другой дороги нет. Взгляни, народ, на небо. Видишь солнце? Его не скроет вечно тучи мгла, и свет его лучей сквозь мрак пробьется, чтобы страна моя цвести могла. Проснись, страна, пора очнуться, раскрыть глаза, увидеть правды свет, на прошлое бесправье обернуться и будущим потомкам дать ответ. Свой оптимизм многие наши авторы грунтуют на богатой исторической спадщине народа и гордых и годных в образах яе особов. Читаю верш Сергея Скрабца. Боже милый, даруй, дай ахвярам свабоду, за якую калісьці загінуў Кастусь. Нас не знішчыць таму, што, пакуль мы жывыя, у нашым сэрцы заўсёды жыве Беларусь. Нам за нашу свабоду турмой пагражаюць, сяброў нашых знішчаюць, але я не баюсь. Ёсць цудоўныя словы, што мяне абароняць. Знайце гэтыя словы, жыве Беларусь. За свабоду краіны мы заплацім свабодай, у час апошні радзіма за цябе памалюсь. Поўнай груддзю ўздыхну я, родное паветра, і на выхадзе ўскрыкну: жыве Беларусь, напісаў Сергей Скрабец. А на завяршэнне перадачы хочацца сказаць, што нашы аўтары пішуць не толькі свае творы, але і чакаюць верш на свабоду таго паэта, чый голас пачуць сёння немагчыма з-за турэмных сценаў, якімі ўлада зрабіла для яго нават родную кватэру. Віншую Уладзіміра Някляева з перамогаю над рэжымам Лукашэнкі. Паэты і паэзія будуць жыць вечна, як і ўся наша зямля беларуская. Чакаем ваш верш на свабоду, Уладзімір Пракопавіч. Мяркую, што неўзабаве сустрэнемся на святкаванні Дня волі 25 сакавіка у цэнтры сталіцы. Жыве наша родная незалежная Беларусь. Гэта была перадача «Верш на свабоду». Яе падрыхтавала і вяла